أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. سورة البقرة اشرو و اپائے کے سلور بابنو سلور حصے وے چار حصے کی و جدا جدا مسئلہ ذکر کولا. اول حصہ دیونوی آیت پوری و اپائے کے سلور بابنو او پای کې مسالات د وحدانیت دی او والد الله ذکر کوله. د ځنا دویمه حصہ شروع کیږي د صورت اذابی تر یو سل شپږ او یایم آیات پورې. په دې کې به اثبات د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم کوي په دفع د شبهات سره. رسالت باندې کوم سوالونه کوم شبهه وارديږي دا نه جوابونه کوي. او اوا تقریبا نه شبهه ذکر کوي د حصہ کې. دا حصہ چې دا دام تقسیم د سلورو بابونو ته. اول باب د دې ونوي آیات نه یو سل درشتم آیات پورې دی. او دی باب کې تقریبا دوو شبهات او جوابونه کوي. اوله شبهه غدارت لاله چې يهود ويل مونږ تازه کنه منو زګدا تا ته چې کوم وحي راځي دا جبريل عليه الصلاه والسلام راوړي اواز مونږ دشمن دي. داینه جواب کوي ونوي او اتنوي آیات کې پمن کان عدو ل جبريل سرا او بیا من کان عدو لله و ملائکته و رسله چې څوک د جبريل عليه السلام سرا او د میکائیل عليه السلام سرا دشمنی ساتي نو دا دشمن د الله تعالی دی. دا کافر دی دشمن د الله دی. یا وردین ارستو درې زواجر ذکر کړي. ولقد انزلنا الیک آیات بیناتنا اول زجر و ذکر کړي عام اورذین او تا چایدال الله د آیاتونو نه چې مخړی او امنینا. داشن درې زواجر و ذکر کړي دیو جواب کوي دا دویمه شبهه نه چې ته د سلیمان علیه السلام تعریف کې او آتا نبی وې او حال دار چې سلیمان علیه السلام آ ساحر او جادوګر. دا یې نو جواب کوي یو سل دویم آیات کې چې سلیمان علیه السلام جادو نه دی کړی بلکې شیطانانو کړی دی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. درې مشبهه دار چې تر جادو نه انکار کړي او حال دار چې دا نازل شو په دوو ملائکو باندې او بابل خار کې چې دا نوم هاروت او ماروت. دای جواب بم کوي یو سل دویم آیات کې وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. سلورما شبہ دای داو چې تا موږ زکه نشو منلې زکا چتو د الفاظ صحیحونه من کول کې صحیح الفاظونه من کول کې یو سل سلورما آیات کې دا جواب وکي یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا به پینځمه شبهه په اړه د نسخه کې چې نبی ته ویل تا مونږ پیغمبر زکه نشو منلې زکه تخبل خبره کې شکی متردد دي پای کې شک کون کې کله یو خبر او کې او کله بلا دای جواب بکی یو سل شپگم آیت کی ما ننسخ من آیت او ننسیح آنات بخیر منها او بیا بدای نرستو پینزه زواجر ذکر کئی بیا شپگم شبھاب بارد اتخاذ الولد کی چطو دا اولیاؤ نا انکار کے دای اختیارات نمانی او حال دا چې نازولی د الله تعالی دی الله ورته اختیارات ورکړي دي دا جواب بقای اوصل شپاړه سم او الله سم آیات کې دیوما شوبه چي دا اده بارکې دا کچر دتن نبی پیغمبرې وقار دارا چې زموږ سره الله تعالی خبرې وکي لولا یکلمن الله او تاتین آیا دای په دوه جوابونه کوي یو ته الزامی جواب او دویم ته تحقیقی یو صلی الله علیه وسلم آیات کې بدا ذکر کوي بیا په پنځه خبرې د تسلی کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صلی الله علیه وسلم آیات کې او منا وقی دا اچانا چا اهل الاحوا دی دا خواهشاتو تابدار دی خپلو خواهشاتو پس روان دی او سلسلم آیات کے بیا با دلیل نقلی دی کرکی دا اهل کتاب سابقینو نا یو سل یو اشتم آیات کے چاہی کتاب دا اللہ تعالی الولی پلائق لسکرو دا آیت سرا ایک سوی کس آیت کے با الذين اعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته دليل نقلي داینا او په اخر کې بعد ترغیب ورکی او تخویب یوصل دویشتم او دریشتم آیات کې بیا ځنه دویم بابي یوصل یوصل وختم پورې نقول من كان عدو لجبريل تور تو پیغمبر سوک چوی دشمن د جبرئیل علیہ السلام نفا انه نزله علی قلبک پس یقینا او راوړی دی دا قران پس دستاون دی باذن الله په حکم د الله تعالی سوچی دی جبریل علیہ السلام دشمن وی لاخ بلزان حلاکت تا چی زکت آواحی چرا اولی آغا آپ حکم الہی سر را اولی بیزن اللہ بے سو جو ددی دعا دعوت دی جبریل علیہ السلام سر امام رازی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چې سبب د دشمنی د دې د جبرئیل علیه السلام سره داو چې کله دا دوه آیاتونه قل من کان عدو لجبرئیل دارنګي چې پای کې انزال نسبت د انزال شوی روح القدس او روح الامین ته روح القدس او روح الامین دا جبریل علیہ السلام توی چکلا یهودو دا آیاتونا واوری دل نو آئی اقرار کاو بذیبانی چی دا صفات دا جبریل علیہ السلام نی روح القدس او روح الامین نو دیویل منگ دانشو من لیزکا جبریل علیہ السلام دشمن زمنگ دے از موږ دشمن زکه وی دی چې وحی چې ودا حق د بنی اسرائیلو وحی راولل چې وا حق د بنی اسرائیلو دراوړ بنی اسماعیل تا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په اولاد د اسماعیل علیه السلام کې دا دشمنی شروع کړل. امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر رولمانی کې لیکي ابن جریر په حوالہ باندې حدیث راوړی چې په خپل سند سره شوبین نقل کړل او یوزل داخل شو عمر رضی الله تعالی عنہ او مدراس الیهود عبادت خانه د یهود ته تپوسیو کو داینا په بارا د جبرئیل علیہ السلام کې دای په بارا کې جبرئیل علیہ السلام مبارک داینا تپوسو کو نو یهود ورته ویل زکادو نا یتلو محمد علی اسرارنا چې دا جبرئیل علیہ السلام چې دا زموږ دشمن له زګه خبر ورګی نبی صلی الله علیه وسلم تا په پټو رازونو زموږ باندې مونږ پټه خبر او خدای راوړې او ته بیان کی دا انګی عذابونم داراوړې والله صاحب کل خصب و عذاب عذابونم د بزرې سر راځي دا زمون دشمن لیویل. الله یوسف کوم چې جبرئیل او میکائیل سره دشمنی ساتي دا دشمن الله دی. تفسیر ماوردی کلی کې وای جبرئیل چې دا په عبرانی ژبه کې عبد الله ته ویل کېږي او میکائیل چې دا عبید الله ته ویل کېږي عبرانی جبکی جبریل او عبداللہ او میکائل دا فمانا دو بیداللہ سر بیا دا سلور غٹ ملائک چی دی جبریل میکائل اسرافیل دا دین نمونا چی دا ثابت دی جبریل ذکر چریا قرآن کریم کے دن میکائل ذکر حدیث کشتر ہے آ حدیث کی دائے ذکر راضی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافت درب کرے دے پایا کہ جبریل علیہ السلام و میکائل علیہ السلام تا مسلم کی حدیث راضی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر تحجد و تفاصل اللہ و توفیق ورکو نو پای کې دعا او افتتاح د سبحانك اللهم فزوی دا دعا ویله اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. دا حدیث کې نسبت د رب شه اضافت درف شوی جبریل میکائیل تا دارنگی قرآن کریم کی میکائیل ذکر شتر ہے. درم اسرافیل دے داون نمو محادیش کی ثابت دے اسرائیل تا ملک الموت ویلے شوی دے اسرائیل دا نمو محادیش کی نشتے آیت ملک الموت ویلے شوی دے او فرشتہ چا روحن اخلی نمرگو احکے اللہ یوسف جی دشمنوی دے جبریل علیہ السلام نفعین لہو نزلہو علا قلبک بین اللہ سوک جی جبریل سر دشمنی کہیں دا کافر دے غٹ کافر دے زکا یقین الارا اوڑے دے دی قران لره فضل استابند په حکم د الله دا الله په حکم سره دا قران نه وړې دي. دې آیت کې نسبت دراړلو دا جبريل عليه السلام ته شوې ده. دا شان سوره نحل یو سل بیم آیت کې پای کې نسبت دراړلو شوې ده نو جبريل عليه السلام ته شوې ده. جبريل عليه السلام نه قران نه وړې ده ته د حکم الهي سره الله په حکم سره دا راوړې ده. یو سل دویم آیت دو سورة النحل قل نزل روح القدس من ربك بالحق طور توائی راولی دی قرآن را روح پاک دی طرف در افستانا بالحق جا مشتمل لی بحق بان یعنی اظهار الحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين بدر پارا چکل کیا کسان را چا ایمان راوله دیو هدایت دیو زیر دی مسلمانان الله نسبت دی کی روح القدس جبل الله اسلام ته شه دی. دا شان سوره اشعراء یو سل څلور نوی آیت کې نسبت دا شه دی جبريل الله اسلام ته چې دا قران نه وړې دی. سورة شعراء یوصل او صلور نوی دلسم سفارہ دا نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین راکو شد پدسرا روح امانتدار على قلبك وزلستا بانه دير پارد شیط دیر اور کون کنا جبریل اللہ السلام چه آو وحی راوڑی دا یهودو چه آئی اعتراض کاو پسند دا قرآن من دی زکا که جبریل اللہ السلام ما مجروح شی خیانت گر شی نو قرآن ما ثابت نشی وحی با ثابت نشی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول دا اللہ تعالی او سبب دا وحی سره چې الله عز وجل نور توحی کی زی اعتراض او کو با سند باندې چې جبرئیل علیہ السلام دا دشمنی کار نه کوي معلومی دا چې په سند د قران باندې اعتراضونه کول دا کار د یهودو دی. او دویم دا چا دی چې روان په نقش قدم د یهودو باندې لکه روافظ شیعگان ځکه دای اعتراضونه هم چې یا هم په صحابه باندې دي. نقل د قرآن کریم چې راغلی نور امت ته نو دا په واسطې د صحابه سر راغلی د دې وجه نه الله تعالی جبریل علیه السلام صفائی کوي وایي څوک چې دا سره دشمنی کوي نو دا کافر دی. د دې وجه نه د محدثینو احتیاط بده کې چاهي اول اثبات د خپل سند کوي مقدمات مسلم کې امام مسلم رحمت الله علیه نقل کړی د عبد الله ابن مبارک نه او الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء اسناد چې دم د دین څخه حصہ دار دین حصہ او که چرته سند نه نو بیا د هر سړي خوښه او چې سی ویلې نو بس هغه ویلې نو سند کې احتیاط د دیو نه علماء ذکر کوي هر سړي نه سبق مو آیا هر ها سړی استاد مو جوړو چې سبا د خپل ما خستلو باندې شرمېږي که ته دانش ویلې چې مار پلان کې نه سبق ویلې دی دا سړی کې اول نه سوچ کوه چې استاد د سره نه جوړ نه کې ځکه که یو سړی ته استاد وګرځې او بیا دا نوم پټ ساتې عاد نسبت نه کې نو آیا تا اصول الحدیث کې آیا راوی ته مدلس ویل کېږي او روایت د مدلس یا قبلی کې بیا نه بیا په خپله مجروح وګرځې چې کله نوم د استاد پټې وإن لو نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وسيقنا الآراء ولدي قرآن لرب لستاني آیت دلیل دی پدی باندې چې محل د وحید پارا زلد نبیو د دې کتاب خصوصیت سره تصدیق کوم کې دا کتابونو چې مکر دینو وهدل وبشرا هدایت زیر پار د مؤمنانو ودل من سول هدایت وبشرا من سول بشاره سبب د زیر دی او سبب د هدایت دی من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال سوک چوی دشمن دا اللہ تولا دا اللہ سر دشمنی کئی دشمنی دا اللہ سر دار چی دا اللہ حکمون نا خلاف کئی او چې کوم څوک الله تعالی رسالت د پاره مقرر کړی دا خبرونه انکار کوي آی تسبق دوری ذکر د عدو قران کریم کې 35 کرت راغلی 35 مرتبه نو څوک چې دشمن د الله تعالی او ملائکته او د ملائکو دا الله دشمن وي هر کافر چې دا دشمن الله تعالی دے کار سوکوی او چې څومره کافران دي نو دا دشمنان د الله دي لکه سوره توبه یو سل څلسم آیات نه معلومیږي دا چې هر کافر چې دا دشمن د الله تعالی دے یو سل څلسم آیات سوره توبه ایک سو چودہ نمبر آیت دے وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ عِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّ وَعِدَتٍ وَعَدَا اِيَّاهُ او نو بخنہ گفتل ابراہیم علیہ السلام پار دخل پلار إِلَّا عَمَّ وَعِدَتٍ مَعَدَ وَجِدِ وِوَعَدِنَا چَا وَعَدِ کَرِ وَدَا سَرَا وَفَرَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاحٌ حَلِيمٌ پس خر کلا چه واضح شدتا یقیناً دا دشمن دا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام پلار چه وکافر و کافر دا دشمن دا اللہ وی أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ نَتَبَرَّأَ مِنْهُ جُدَا شُدَا وَنَا ابراهيم عليه السلام دا نبی شو من كان عدو لله وملائكته او د ملائکه دا او رسوله او د رسولانو دا د الله د رسولانو سره د الله سره لګل شو پیغمبرانو سره دشمنی کوي او رسولانو سره دشمنی څوک کوي آ شیاطین آ انسیو یو کا جنیوی آ سرکشان چار انسانان یو کا جنات نو یاد انبیاء او پیغمبران سره دشمنی کوي دشمنان دا انبیاء او جیا شیطانان دی کای شیطان به قبیله د انسانان نو یو کړه قبیله د پیریانو جنات نو لکه سوره انعام یو سل دولسم آد ندا معلومی چه دشمنی دا اللہ تعالی سره کئی آ شیطان دے اللہ دا رسول سره دشمنی کئی یو سل دولسم آد دا سوره انعام حتم سفارہ دا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الله يدارنګ جوړکلې دي مصطفی پیغمبران ګرځولیم دي دارنګي جوړ کړی دی د پار د هر نبی دشمنان شیطانان د انسانانو پیریان یوهی بازو الی باز زخرف القول غرورا یوس وسیا چې باز دای باز تاکه ستکړې شوی خبرې د پار دوکه امام نے کثیر رحمت الله علیه فرمایي آیت نم معلومی کی دا آیت دلیل لے پدی وائن چی دا شیاطین الانس والجن دشمنی صرف دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرن نوا بلکہ تو دا انبیاء سرن نوا آئی جعلنا لکا یا محمد آدان یخالفونکا ویعادونکا ویعاندونکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد گر زولی دی مستار پر دشمنان چا خلاف کا استاثرا دا خبر انمانی استاس رو دشمنی ساتی داوی یوازی تی تنی بلکی جعلنا لکل نبی من قبل کا ایزن آدا ستار مکی چی سمران بیاو دا آید پار مقداشن دشمنان گرزولیو داشن دا سورہ فرقان یو دیر شمایات نمعلومی گی یو دیر شمایات دا سورہ فرقان دا شیاطین الانس والجن چې دا انبیاء او دشمنان دي دا سره دشمنی کوي وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین وکفى بربک هادیا ونصیرا دارنګه ګرځولې دي موږ د پاره د نبی د هر پیغمبر د پاره او دشمنان د مجرمانو نه او کافر رفتہ ہدایت کو ان کے و مدد کو ان کے آیت بے دلیل لے پا دیبانی چی سوک دا انبیاء سر دشمنی کی دا سڑے و مجرم وی او جرم کی آخت دے و جبریل و میکالا او جبریل علیہ السلام و میکال علیہ السلام جبریل او میکائیل چې د امخ کې ملائکو کې داخلو ځکه دام ملائک دی جبریل او ملائکو کې دی او میکائیل ملائکو کې دی خدای ذکر کل د عظمت شان د وجنه خصوصا نو د تخصیص بار تعمیم وي نو هر کافر چې دا دشمن د الله تعالی دی دارنگی دویم چې څوک د قرآن کریم نه منع کول کوي د الله کتاب نه خلق منع کوي نو دا سړی چې دام دشمن د الله تعالی دی لکه حامیم سجدی اتیشتم آیت نه معلومیږي 28 نمبر آیت د حامیم اسجدی چې څوک د الله تعالی د کتاب نه منع کول کوي نو دا سړی دشمن د الله دی حامیم السجدہ دائی اتیشتم آیات نے ذالک جزاؤ آداء اللہ النار لهم فیہا دار الخلد جزام بما کانو بیاتنا یچھدون اللہ ادا بدلا دا دشمنانو دا اللہ دا دشمنان د الله تعالی سوق دینش په اجتماعات کې ویل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف واي ا کسان چې کافران دي غوږ مګ دی دی قران ته شور کوي فدې کې لعلكم طالبون د پاته زغاله وشي آیت دلیل په دې باندې چې څوک د الله کتاب دا اورېدل نه منع کول کې او پای کې شور شغب جوړي دا سړی کافر دی وقال الذين كفروا ادا سړی دشمن د الله تعالی دی الله بل دشمن لره څنګه سزا ورکوي نو ولا نذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولن يزلهم اصوال الذي كانوا يعملون وشتمات کې بیا وی ذالک جزاء ادا الا دا شان د حق پرستو مقابله کوونکې دا دشمن د الله تعالی دی چې څوک د حق پرستو خلاف کوي دا دای سره دشمنی ساتي نو دام دشمن د الله دی. لکه مثال په تور باندې فرعون، لکه د سوره طه یو کم سل وختم آیات نه دا معلومیږي چې څوک دام بیاو خلاف کوي د الله د نیکانو بندګانو سره دشمنی کوي دا دشمن د الله دی. اتہ در سماعت نہ معلوم شروع کی اذ اوحینا الی امک ما یوحا ان اغذفی فی التابوت فاغذفی فی الیم فلیلقی الیم بالساحل یخذو عدو لی وعدو اللہ. موسیٰ علیہ السلام مورت اللہ ترا حکم وکو چی دا موسیٰ چی دا یو صندق کیوا چوا او صندوق به دریاو ته واچو چپی دو بو برا شیدا یو کیناره باندې واچي نو یا خذو ادو لی وعدو الله راو باندې سی راو بخلی آیلار دشمن زما او دشمن د نو فرعون دا دشمن د الله تعالی دی. نو چې څوک د دې سره عداوت دشمنی ساتي نو دا آس شده جزائی محضوب پره پا هو کافرون دا سڑه کافر ده. یا دویم قول داره چه دیر پار جزا کفر بی محانزل اللہ ده چه سوک دا اللہ و دا ملائک و رسولان و جبریل و میکاہل سر دشمنی ساتی نو دیر سڑه کفر و کفا آ کتاب بانه چلاح را لے گلے ده یا جزا داره چه فلی یمت غیزن د اوسې حالت کې مړ شي الله ته ضرر نشي رسوله. وإن الله عدو للكافرين بس یقینا الله تعالی چې یا دشمن کافرانو دی. دغه جبرئیل او میکائیل سره دشمنی کوي نو کافران دي او الله چې کافرانو دشمن دی بیا. ولقد انزلنا اليك آيات بينات دیکھ زجر ورکی آمورزین او دا کتاب اللہ تا چی سوک دا اللہ دا آیاتون لے انکار کئی آئین مخ اڑی نو آیت زجر و زورن ورکی اللہ یقین اللہ زل کریم تا تا آیاتون اکارا اکارا بینات یا لازمی دے یا متعدی دے استعمال دا دی ا متعدی ہوں کہ گیو لازمی ہوں گے بینات لازمی شنو بے معنی دار چ واضحات بے اعتبار المقصد دا آیاتون جی دا واضح دے بے اعتبار د خپل مقصد سره خپل مقصد چ احکار کار کئ یا دویم قول دای چې دا متعدی دے نو بیا بینات په معنی د موضحات سره دے چې دا واضح کون کی واضح کون کی وما يكفر بها الا الفاسقون او كفر لك يو انكار لك پدیوان نے مگر نا فرمان یسوک د دین انکار کینو اسڑے کافر دلوی نا فرمان دے او کلم عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ایا هر کله هر وخت چې دی لوز او کسلوز سواده وکي چې هر کله دی سواده او لوز وکي نو نبذه فريق منهم ما د گیا لره یو ډل دینا یو ډل راول کی یو پاوندی راي لوز انکی بلکې ما ته کی او ا لوزونه د دې چې عادي صورت کې زیب ذکر شو دریش به تم آیات گرای تذکرہ اور شلا ایراین اللہ تعالی لو زست و لو زیمات کلو 63 نمبر آیات کی مخ کی تیر شو چې کما وعده او لو زنی استل شو آیا ما تا کړی دا وای اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما اعطیناکم بقوه واذکروا ما فيه لعلکم تتقون. الله دې کتاب مبارک وعده او لوز اخته او دې ما تکله بدریم اتیایم آیات کې دا یو لوس تذکرہ وا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى لَوْ سَلَّتَ رَاسْتَ وَجِبَنْ لَكِي مَنْ لَكَ وَيُمَّرْ سِبْ دَلَّاوِي كَيُوْ مُولْ پْلَارْ سَوَ إِحْسَانُ كَيُوْ قُلْوَانُ وَيْتِمَانَنَا وَمِسْكِنَانُ سَرَى داشن سلور اتیائم آیات کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ دا مختلف لوزونه واده د دین اخستل شوی یو غدی ماده کړي بل اکثر لا یمنون بلکې اکثر د دین ایمان والا نه ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب دګم زجر او زور نه ورکړي او هر کله چې راځي دی او ته پیغمبر د طرف د الله د الله د طرف نه دی او ته رسول الله او پیغمبر راغی ا پیغمبر دی او ته سره اورل مصدق لما معهم تصدیق کون کې چې ادا سچ دی او سره د دې سره چې سور سو دای کتاب رښتینولی قران کریم کولا ندیب بدلا کی سوک لل نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون نو واچو لوی ویټل دای کسانو یور کلاشا ورته کتاب کتاب د الله تعالی نبذ ولکی اصل کی القاء الشیء بسرعه لاجل الكراهه القاء الشيء اچول د یوشي بسرعه په انتهای تیزی سره در صد وای نه لاجل الحقاره والكراهه د وجه د سپک غړنلو داین او د وجه د بد غړنلو نه د تنوز ویل کی ولدل تلبس دانه چې کتاب راوخت شاده گزار کو مانا دا چې طرحو احکامها دای احکامات پرې هودل احکامات چې کوم الله تعالی پای کتاب کې دیو درا لګلیو نه پرې هودل احکامات الله تعالی چا پرې هودل او ذل کتابا چا چای ته کتاب ورکړ شه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی چې نبذ نه مراد دلته کې ترک العمل له پای باندې عمل پرې هود کانت التورات بین ایدیهم ولیکن ترک العمل به تورات یې مخې ته پروت و لیکن دای پای باندې عمل پرې هود عمل پای نه کو د سفیان بن عیینه نه نقل کړی دی او ادرجوه فی الحریر والدیبار وحلوه بالذهب والفضه دیرا کتاب د الله تعالی را واخسته پرې خمو کې پایګه راټول کو او دا هغه چې خیسته کو پستروزر او سپینو زرو سره او چې کوم شی نه پایګه حلال او نه حلال نه ګڼل ولم يحرم حرامه دا یې حرام حرام نه ګڼل او حلال حلال نه ګڼل دې تنه بزویل کې نبی آیت دلیل دے پتے والنے یو سڑے دے آ کتاب راخستے قرآن راخستے آئے لے خیستک کمی سنا جوڑ کری دی تاخنو کی خیل مارو کی خیل او چکلا دائی احکامات پری دیا او پائے بنے عمل لکے نو دے سڑے کتاب پرے خود استدلال پر کتاب بن لے نکے کتاب اللہ بن دے دے پری خیل دے بے اوت الکتاب نمراد الکتاب نو مراد یا تورات دے انجیل دے او کتاب اللہ دا بدل دے دا آئینا مانا کم کتاب چی دیتا اللہ تلا ورکلے انو آئے پری خودو یا اوتو الکتاب نو مراد چی یهود دی آیت چې کوم کتاب را آلے او نو تورات او الکتاب نو مراد تورات دی او کتاب الله نو مراد چې قرآن کریم دی مانا دا آئے دے کتاب دا اللہ ترا پرے اور مانا تورات ام پرے ہو دا نورستے دا اللہ کتاب مانا قرآن ام پرے ہو دا ورا زوری رستو شاگانو خلنا کان لہو لا علمون کو یکی دی نپوئے گے لا علم دی جائلان دی واتبعو ما تطلو شیعاتوین والا ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دین جواب کیدا دوی می شبہ نہ چوارے دے طلب رسالت بند ادار جی یہود ویل جے تسرنگے پیغمبرے جتو صفت کے د سلیمان علیہ السلام او حال داري چې سليمان عليه السلام او جادوګرو او داغه بادشاہي چې لا په جادو سره چلیدل جواب کوي چې سليمان عليه السلام جادو نه کړې بلکې شیطانانو جادو کړې او شياطين الانس والجن او اي دي جادو باندې اي مختلف کتابونه عملي کړو خدي دا ویل امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ لکھی وی اللہ لما کسرا کتب السحر پی ملکیت سلیمان واشتہر ان الجن یعلمون الغیبا وی ہر کلاج زمانہ دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام سورا و آ کتابنا دا جادو چے آ خلق دیر زیاد شو کتابنا دیر شو او خلقو کی دام مشہورا شلا چی جنات چی دی پیریان چی دا بغیو بننے پوئے گی دو سلیمان علیہ السلام آٹول کتابنا را جمع کللو آئے دا خپل تخ لاندے خاک کلو چی سمرا کتابنا دا سحر او جادو آئے را ٹول کل خاک اکلل او بیائی داویل لا اسمو احدا لی اذکر ان الجن لا یعلمون الغیب الا ضربتو نقہو د یو کس نه یو داوا نور مچې جنات دا بغیو باندې پويږي او که چانه می دا خبر واورې زنو دا راتړ چې دا پتور باندې وامه وزنم به نو چې کله بیا سليمان عليه السلام مړ شو آ کتابونه را کارک له شیاطین الجن جو غرا بادشاہی د سلیمان بادشاہی د سلیمان علیہ السلام چا په جادو باندې چریدل د دیوال نه خپل تخلان لرا کتابونه خخ کړیو ابن کثیر اول جلد 300 مصحف باندې دای جواب یو کچې سلیمان علیہ السلام کفر نه کړې دیوان یو سوال لذی چاغو خدا نه ویل چې سلیمان علیہ السلام کفر کړی دی آئے ہو چی نسبت کاؤ سلیمان علیہ السلام دنو آئے دا جادو کاؤ چی جادوی کلے دا کفر نسبت کا آئیتن لے کلے جواب دارے چی دلت تعبیر اوکو دا سحر نپا کفر سرازک اکثر اقسام دا سحر چی جیدہ کفر دے امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دلس اقسام تقریبا ذکر کری دی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیال لس اقسام ذکر کری او پائے کے اکثر اقسام کے چلے پائے کے تقرب الی شیاطین شیطانان تا تقرب حاصل ہو رہے شیطانان تا پائے کے نزدیکت حاصل ہو رہے پس سبب ندا غیر اللہ تا غیر اللہ تا پائے کے فریادوں کے ندا کے پائے کے د دیوایز نا امام علی وسی رحمت اللہ علیہ فرمائی د سیر مبارک وی و یستعانو فی تحصیله بالتقرب الی الشیطان و ارتکاب القبائح قولا مدد حاصل اولی شی په کامل جادو کې یو سړی وي زه پورا جادوګر شمه نو پای کې مدد حاصل اولی شی په تصراب التقرب الى الشیطان و ارتکاب القبائح په سبب د تقرب نزدیکت سره شیطان ته ارتکاب دا قبائح کوي بیا قبائح کله قولا وی قبیح او ناجائز خبره کوي لکا کرقیت اللتی فی الفاظ الشرک لکا اغا دمونا چی پائے کی شرکی الفاظ وی شیطا پائے کی دا شرک الفاظ پائے کی بکی او پائے کی مدح صفت دا شیطان بکی وی او کرکل دا تقرب حاصل اولی شی شیطان تا عملا امام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ دا عملا دا مثال ذکر کوي وی کې عبادت القواعد کې وی و التزام الجنابت عملن دای چار استور عبادت شروع کې دنور عبادت شروع کې سپم عبادت شروع کې دارنګیا همیشه په حالت د جنابت کې ځان باندې لازم کې حالت د جنابت او کله کله دا تقرب حاصل ولې شي شیطان ته اعتقادن لکه دا مثال کا استحسان مایوج و شرک و محبت و ایاهو لکه دا خیستو گن یا شیچا واجب و شرک و کفر لرا او بیا دا محبت کئی دا آئی سرا نزک داوئے دا چی کفرا او دا کارونو چی سوک کئی نا کافر وی آئی نبل سی شیطان تا تقرب حاصل و الارتکاب دا قبائحو دمونه کول په الفاظ شرکی او سره عبادت دستور او التزام د جنابت دارنګ استحسان دا او شی چا واجب شرک درو محبت ګل د شرک سره ټول د کفر کارونه دي روح المانی اول جل او 1500 سرور د شمه سبب باندې د دیو نو په سین لګي دی عادت باندې ويعلم من هذه الآيات أن السحر كفر ويقتل الساحر وإذا دي آياتنا معلومة داشورة چه ساحر چه جادوگر دا كافر ده دا بوجله كي ويقتل الساحر علي رضي الله عنه پو شرح الكبائر کے محمد بن صالح علیہ وسلم نقل کرے علي رضي الله عنه قول نقل کرے دے یا ساحر و کافر یقتل ساحر جادوگر چه یا کافر دے آبو جلے کی قائد کفر کارو نہ کئی او بیا دا غلط عقیدہ و نظریہ خلق کی خورئی نزک تعبیر اکد سیر نفو کفر سرا وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر او کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانانو کفر کرے او آئی بس کول یعلمون اللہ سسے چکوتلو بے خلقو تجادو جادو بے خلقو تجدکاو آئی تبے خودلو وما انزل علی الملکینی بے بابل حاروتا وماروت دیدنا جواب کئی دا شبہ سالسی چاو ہے دیدنا پر رسالت بندی آداری چیا دیویل چی تو دا جادو نمنا کول کے او تو جادو تا کفر وائے او حال داری چلا تلا پا بابل خار کی پائے بندی دو ملائک را لی گلیو او ایبا خلقو تا تعلیم د سحر ورکا او جادو بے خودلو آئی تا دائی جواب کے چھو ما انزل علی الملکینی چند نازل شو پاتو پرشتو بالنی بابل خار کے چارو تو مارو تو پائے بننی جادو سران را لیندے بناف بدی توجیح بانی دا وما انزل علی الملکین وکلام مستقل دی نو بیا ما نه دای چې ما انزل علی الملکین او ما بدل ته بیا ما نافیه وای بیا وما انزل علی الملکین او نو نازل کله شه په دو فرشتو باندې او بابل خار کې جنم دای دواړو هاروت او ماروت هاروت او ماروت دا بدل در ملکین وما يعلمان من احد او ايبه تعلیم خودنه بین کول دي دواړو هیڅ او چاته حتى يقولا انما نحن فتنه تر دي جاي دواړو ویل یقینا من فتنه يو انما نحن فتنه معنا دا چې موږ نازل کله شو ولتبلیغ الیکم د پاره د حق رسول تاسو ته او فتنه دا عذاب او سحر او جادوګر باندې انما نحن فتنه معنا دا چې منزلانه لتبلیغ الیکم وفتنه للعذاب علی السحر چې څوک جادوګر دي نو آیته موږ عذاب سزا ورته ورکو او دیو بس کول فیتعلمون منهما بس از د کول بعد خلکو منهما من ضدهما من غیرهما دای دواړو ننو بلکې دای نه علاوه بل سو کو دای نه ویز دکل ولی ویز دکل بیا منهما مخکې من ضدهما لا پټ دی دای ز دکل بیا کول نو دای د زد او د حسد دای نه او ملائک ورد سویل فلا تکفر کفر مکوی تاسو مانا بی تعلیم السحر من الغیر پس دا کولو دا جادو سره دا غیر نا دا غیر نا جادو میز دا کولو زکر دا کفر دے او بیا بیرد داویل که تاسو منا نشوی نو تاسو بان لیو عذاب راشی نو بنا پا دی توجیح بانی ما انزل کی ما نافیه دا ما يعلمان کی معنی افیا ده او ويتعلم منهما من رسل ضدهما دا مقدر ده دمه توجید دا چې ما انزل دا عصب ده ما قول باندې او کلام مستقل نه ده نبی او دای چې ما کفر سليمان او کفر نو کړی سلیمان علیہ السلام ما انزل علی الملکین بابل هاروت و ماروت بناه بدی توجیه باندې ما بیا نافیه نه بلکې ما موصوله به ما انزل کې عذابات به با او تبع ما تتلو شیاطین مال ال تک ما تتلو شیاطین کی کما ما د او می موصوله ده نو بیا د معنی به دا شي وما انزل على الملكين او اجنا ذل كشف بعد برشتو بان لي باب الكار کی چنم دا غهارو تو مارو تو حاصل د ایت بدای چې الله هارو تو مارو ملکان نزل عليهما السحر هارو تو مارو دا دو برشتي وچ پای باندې جادو نازل شوه لکه امام نسبی رحمت الله علیه دا وی وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر ما يعلمان من احد دیو تعلیم نور کا هیڅ یو چاته مان د وجه د یری د الله تعالی نه من احد من خوف من الله حتى ترتیب ورچی دوړ ورته ویل انما نحن فتنه یقینا من امتحان ازمائش او الله ذا طرفنا نو فلا تکبر پس کفر مکوی بتعلیم السحر منا پس دا کول د جادو سره زمونږنا امام قرطبی رحمت الله علیه فلا تکبر ای بتعلیمه منا یا قاضی بزاوی رحمت الله علیه فلا تکبر معنا به اعتقاد الجواز والعمل چې تاسو ر دې جائز کې درو په زبان د عمل کول او عقیده ساتین نو دا کفر دی ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ایب ورته تعلیم نور کاو دا به مرتویل چې انما نحن فتنه او دیو پای باندې عمل نکاو فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه پس از دا کول با دی خلقو دای دوارونا اغا چی تفریقا و جدائی براوستر پای صرف من دا سڑی او دا خزی آگی اغا شی بے یاد کچ پای صرف دا خزی او دا سڑی پا من کی تفریقا و جدائی برالا دا تفریقا و جدائی با پا من لکھ دا سڑی کی سرنگ رات دلا ادو طریقو سره یو دار چې کله به احد الزوجین یو پکره سړی کې به جادو زده کو اوبه جائز بیا وګڼل ابیا به پای باندې عمل کاو نه به مرتد شو او ارتداد چې دا مبتل د نکاح ده سړی مرتد شنو دا اخره دانه جدا کی نکاح سره ماتي دیم قول لاری چی دیو کلا جادوی زده کن نو پا صواب دای جادو من دیو دای منز که اختلافات و نزا برالا اختلافات به منز کرال نو چی کلا با اختلافات دا منز کرال دا اختلافات با دی حد تا ورسید چا و طلاقو تا مجبور شو و تفریق برالا تیگر طلاقو سرم تفریق و جدا آلی رازی دکھر سڑی منز که دریم قول دائی چه دل تزو چه دا پمانا دا سڑی سرن لنه بین المر ای پمین زکر یو دا سڑی دا آگی نو زوج دا پمانا دا قریب الرجل بانده شریک فی الدین پا دین کی شریک او نزدی کستم زوج ویلے کی دو کسان باو دائی دوارو پمینز کی دوستان باو یو بلتا و نزدیو دائی پا سواب سر و جادو پا سواب سر دائی منس کی و تفریقہ و جدائی برالا او زوج دا پا مانا شریک فی الدین چی دین کی شریک وی پای بانی اطلاق دا زوج شوید قرآن کریم کی لکا سورت صافات دو اجتماع آیت کی 22 نمبر آیت دو سورت صافات چی پای کی شریک فی الدین تا چی دینو آئی تا زوج ویلے دے درشتما سفارا دا او شر اللذین ظلمو ازواجم وما کانو یعبدون اللہ بی جمع کیا کسان لر چاہے ظلم کلے دے و مرگری ددائی ازواج دلتا کی مراد شریک بی دین دے آز ظالمان او جمع کئیو آسو کی دی سرپ دین کی شریکو وما کانو یعبدون و آچی دی بن لگی کود پر ازاد آئی معبودان جوڑ شیو خدا عبادت دا آئی پر ازاد بننی ان آئی بم جان لم تزی دارنگی سورہ لقمان لسم آیت کی دا غمانا بند استعمال شوئے وما هم بضارين به من احد الا باذن الله انه دي ضرر رسون کی پدې سره هیڅ او چا تر ما په حکم د الله باذن الله معنا بقضاء الله وقدره فقضاء او په تقدیر د الله تعالی سره چې الله واس تقدیر کې لیکلی او نابوت رسیدل دیده که قصاصو یو قسم شورا کلی ده دا هاروت و ماروت ببارکی ایوی دا هاروت و ماروت چه دا دو فرشتی وی و یو ظل اللہ ترا چه دا تا دا انسانان زکری اوکو نو دې ملائکه چې دې دواړو فخریا وکړه چې الله دا استانا فرمانی کوي ګناہوں کې اختر او بيد نه کې اختر دي وي الله ورته فرمایل چاہیے د بيد نه کم کار دي کې کې ګنا په دې وجه باندې چاہیے تمام مادر شهوت نو ور کړل دای خواہشات دی پای کې شهوت نه دي د دې وجه نه دی ورته ویلوې شیوتونه دین پای سره چل کیږي بیا هم بندگی د الله تعالی کی و الله اور تو فرمایل کتا استاد شیوت درک له شنو تاسو ګناونو کې اخته شي یار تو ماروت وی دا دوال از مګی درا کوز کله شو دیتا قوت شهوانی د شهوت قوت ورکله شو وی دای پای کی او جنای و پای کی زهرانو می پای باندې دا ماین شو نعوذ بالله او د عین مطالبه د بدکار یو کله الله وی ایو ته ویل چې تاسو حاجت او ضرورت به پوره شي خود وکار وکوي یو دار چې قتل وکوي دیندار چې تاسو خپل دل پرې دی زما دین ته راځي وی دي دا کارن اوکلل نو چې کله دا کارن اوکلل نو الله تعالی او تو فرمایل چې تاسو خو کم څه تاسو ویل چې موږ بینه کوا تاسو اوکلل نو استاد د وخام خاص سزا ملایي خور دنیا سزا او خو کړه کړه اخرت سزا دې هارو ته مارو ته ویل چې الله زمو خور دنیا سزا خو کړه د اخرت دانا وي اج نه چې عینم زهرا او نو داینا ستور جوړ شو بره لاړ او یې هارو ته مارو چې ادوړ اوس مې کوی کې جوړن دي د قصې ته سوچ اوکې او بیا دې قصې نسبت زنه پسې زنه چا چې عبد الله بن عمر ته کړل دي دې ته سوچ وکي چې یو دلیل شرعي هم نه نور د عقل لم خلاف ده انسان د عقل نبی عقل سلیم چې ار دین انکار کوي او سره د عین پایبان یو پسې نو ردنم کلی دي واقع باندې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی دویم جلد کی یو سلو اکتما صفبان دے وی هذا کلو ضعیف یعنی قصت هاروت و ماروت ما زہرا دا قصہ دا هاروت و دا ماروت دا زہرا سر دا وی مکمل طور بانے ضعیف دا و بعید عن ابن عمر ولا یصح منه شیء او دا دسې قسمه قصې بیانول د عبد الله ابن عمر نه ډیر زیات لري دي او بیا دې قصو کې چې یو شیم صحیح نه ثابت دویم جلد یو سلو اکتما صفحه باندې امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وی ترجعو الى اخبار بنی اسرائیل اذ لیس فیه حدیث مرفوع متصل ای دا واقعات چې نو دا واقعان د بنی اسرائیل دا ا دې کې زه حدیث مرفوع حدیث صحیح ثابت نشته دي د ادمان له علی کړی دي ابو حیان اندلسی ا تفسیر بحر المحیط کې لیکي و هاذا کلو لا صح من شی دا واقعات چې دا مکمل توګه من غلط را پرې کې هیڅ شی صحیح نشته دی تفسیر بحر المحیط اول جلد 301 درشمه صفحه باندې 329 امام رازی رحمت الله علیه فرمایي ودا واقعا چې حاضر روایت فاسده مردوده غیر مقبوله دا قصه چې یو فاسده قصه او مردوده قصه را چې قبل ولا نشي امام نجوزی رحمت اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر کی لیکی ای دا روایت چھے دا پاسد روایت دے امام علوسی رحمت اللہ علیہ دی آیت مل نی تفسیر روح المانی کی لیکی دا روایت دا قصہ چھے دا موضوعی او دزرو قصہ دا تفسیر ابو سعود کی لیکی دی آیت مل نی اول جلی او سل اتدر شمس نفبان دے وی دا روایت چې فاسد دی مردود دی مقبول نه دی دا کومه قصه چې مشهوره شوې د خلکو د عین نسبت هاروت ماروت تکړه دا ټول دروغ دی سوچا ملائک د الله تعالی چې چرته من الله خلاف نه کوي لا یاسون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون قران کی حالت د ملائکو ذکر کړي الا یاسون الله اینا فرمانی نکی دا اللہ تعالی ویفعلونا ما یومرون او کئی آکار چرائی ورطا حکم اکڑیشی رکم کار ورطا حکم اشینو آکئی وما هم بزاری نبی من احد الا بیزن اللہ او نو دی ضرر رسون کی پایسا ایچی او چاہتر مر پا قضا داللہ بانے بی اذن اللہ مر بی قضا اللہ و قدره و یتعلمونا ما زرهم ولا انفوهم او جزا کولو دی خلقو آشے چی ضرر ورکاو دیو تاو نفی نور کولا داکم شے چی دی از دکاو نوازی بحق نقصانی و نافع فائدہ من نو آیت دے دوڑو جملوں کی ظاہراً تعارض دے لکہ مکہ داویل وما هم بزار دی نبی من آحد چنو دی ضرر رسو ان کی بدی سرائج دیو چاہتا ضرر نشر رسو لے بیائی ویتعلمونا ما زرهم ولا انفو از دا قول دی حاشی چاہی ضرر ورکاو دیو تون لفن ورکولا نمکیو از ضرری نشر سولے رستو از ضرری وتشر سولے جواب داری چی اصل کی ضرورنا دو قسم دی ضرر و نقصان چی دو قسم آن دی یو تا ضرر جسمانی ویلے کی او بل تا ضرر دینی ویلے کی چی کم نفی شوید وما هم بزارین بیه من احد الالتر ضرر جسمانی شوید چی نو دی ضرر رسون کی باعث ری چیو چاہتا مانا ضرر جسمانی نشر سولے مار پا حکم دلالا بانی کلا اختلو انو سولے بے آیت علمون ما یزرهم ولا انفوهم کے اس بات دکم ضرر چاہے انو آز ضرر دینی دے مانا تا دے کچا تے ضرر جسمانی شر سولے و کنشو اور دیو ایمان تا دائن ضرر رسیدو نقصانی کے دل ولقد علمو لمن اشتراو ما لہو فی الاخرت من خلاق الله یقینا دی خام خاک په ایدل لمن اشترا او چا جو اخست دل ران نوسته عل ر په اخرت کې صبر خو ایسا دی په دیوال نه په ایدل چا چې دا جادو اخست غره کو دال پر په اخرت کې ایسا او برخه نشته دی په سوال نه په ایدل امام نکسی رحمت الله علیه وی دی پتی بان نے پویدل چے چاپ بدل کے واخست جادو المطابعات الرسول تابداری دا پیغمبر فریخو دا دائب بدل کی جادو واخست ننشتر آل رب آخرت کی تیسا ولبیسا ما شرو بی انفسهم لو کانو یعلمون او خان خا ډیر بد دی اشه چې خرڅ للی پای سره نفس نه خپل شرا دلته مانه د باو سره ده او شرا چې در ازدادونه دی دا په معنی د اخستلو سره راضي او په معنی د خرڅولو سره راضي لکه لمن اشتراه دا ځای په معنی د اخستلو سره په معنی د یو شی قبل اول اختیار اولو سره او ما شرو کې شرا چې دا معنی د باو او خرڅول سره ده لو کانو یعلمون کچرته دی پوهیدل لقد علموا لو کانو یعلمون کې ظاهرا تعرض ده مکه داویل لقد علمو خام خادی پویدل چی چا داشه واقع سنو آل الاخیرت کی سنشتی ورستو دی نفی دا علم کئی لو کانو یا علمون کچر تا دی پوئی درے نمخ کی ویل پوئی گی ورستو ہی نپوئی گی بس سرین چھے آئیدری جوابونا کئی لقد علمو کی چکم علم مراد دینو علم ظاہری دی نبیاو مانا دائی چی لقد علمو خام خواد دی خپوئی دل پا علم ظاہری سرا او یا لمون ان رست حقتا مقدر ده لو كانوا يعلمون کاش که چرته دی پویدل حق حقیقتا ظاهرا خو پویدل حقتا نه پویدل دواړه جدا جدا شو یا علمو کی چې مراد علم اجمالی ده لقد علمو اجمالا دی خو پویدل با علم اجمالی سره نو لو کانو یعلمون کاش دی پویدلی پای تفسیری علم سرا نو علمو کی علم اجمالی مراد دے و یعلمون کی علم تفسیری مراد دے درم امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لگی ویدی چو دا علماء کانو علماء لیکن لما لم يعملوا سماهم الله جهالا لعدم الجري بمقتضى العلم ودي هو علماء وجكلا دي بخبل علم باند عمل انكو الله ورد جهال ويلجدا جاهلان دي دوجه ننچلي ذلنا پا مقتضى د علم باند لديو د علم جكما تقاضوا آغين برا قولنا الله ودا جاهلان دي لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله دیکھ ترغیب عمل او ایمان تا ایمان او عمل صالح تا اکثر دغه دی ایمان راوړي واتقوا ځان بس ساتلې ځان بس ساتلې سره معنا علی شرک او سحر ځان د شرک نه بس ساتلې او د سحر او جادو نه بس ساتلې لَمَسُوَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ نُخَانْ خَبَدْ لَا دَ طَرَفَ دَ اللَّهِ تَلَا دِرَ بِهْتَرَ وَاكِ چَرْتَ دَي پُوِدْرِ دَي پُوِدْرِ نَا بَدْلَوَ اللَّهِ رَبِهْتَنِي نَا بَدْلَوَ